پیش کی معافی طلب کرتے ہوئے عرض ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کی شان میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، لیکن آپ روکتے نہیں، کیا اس میں بھی کوئی حکمت ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب تو میرے تو نام کیسے نعرے بن گئے کہ کروں کیا؟ وہ اٹار کی آمد مرحبا، ٹھیک ہے نا، یہ نعرہ اتنا عام ہوا ہے، اب یہ عام ہوا یا انعام ملا اللہ بہتر جانے، کہ پہلے وہ سرکار کی آمد، رسول کی آمد، زندہ باد بولنے کا رواج تھا، تو وہ کسی نے ہم کو مائک والا ٹیپ ریکارڈر تحفے میں دیا، تو میرے بچے چھوٹے تھے رضا اور بلال، تو رضا اور بلال باری باری پکڑتے، وہ دے جشن ولادت کے دن، ربیع النور شریف کے دن تھے، تو پکڑ کے بولتے باری باری نعرے لگاتے، جشن عید میلاد النبی تو بولے زندہ باد، رسول کی آمد تو زندہ باد، تو رضا کہیں نکل گئے آگے پیچھے گھر میں، تو بلال نے مجھے مائک پکڑا دیا، آپ نعرے لگاؤ، جب میں نعرے لگاتا ہوں تو آپ جواب دو، تو میں نے جب وہ زندہ باد بولا تو مجھے اتنا لطف نہیں آیا، پھر وہ میری سوچ چلی، پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار ایسا کیوں نہ کرے گا، رسول کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، تو میرے یعنی کہ ذہن بنا، تو ان دنوں مدنی منوں کا جلوس تو چلا دیا تھا ہم نے شام کے وقت، تو میں جہاں وہاں ان دنوں میرا قیام گلستان اوکاڑوی میں تھا، اسلامی بھائی کے گھر پہ رہتا تھا، اپنا گھر اس لیے، میرا گھر تو الحمدللہ ہے، لیکن وہ تحریری کام کے لیے گھر میں ذرا آزمائشیں ہوتی تھی، اس لیے وہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، تو بچوں کا مدنی منوں کا جلوس نکلا، میں نے جلوس کو روک دیا، ان دنوں آج کل کی طرح یہ جنگلے اور چینا جبتی کم تھی، تو بارہ لے کے وہ بچوں کو میں نے روک دیا، میں سرکار کی آمد بولوں گا، آپ لوگ مرحبا بولوں گا، تو بے نہیں نعرے لگائے ان بچوں میں، بچوں نے مرحبا بولا، اپنے کو مزہ آیا، پھر مدنی منوں کا جلوس نکلا، مدرسۃ المدینہ کا جو جلوس نکلتا، اس میں نے مائک پر بولا کہ میں یوں بولوں گا، تم لوگ مرحبا بولو، تو اس میں مرحبا کی جب دھوم مچی، پھر بڑی رات آئی ککری گراؤنڈ میں جشن ولادت کا، عید میلاد النبی کا اجتماع ذکر و نعت ہوا، تو اس میں بھی میں نے یہ نعرے لگائے، تو حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے مزید کہا کہ مرحبا یا مصطفیٰ بھی بولو، تو میں نے یہ بھی بولا، یہ دونوں نعرے مقبول ہو گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، یا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے یہ اشارہ دیا تھا، تو سرکار کی آمد مرحبا، یہ بدعت حسنہ جاری کرنے کی مجھے سعادت ملی، شیطان دیواروں میں سر ٹکرا ٹکرا کے مر جائے، دنیا بھر میں نعرے لگ رہے، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، غمخوار کی آمد، غم گسار کی آمد، تاجدار کی آمد، نبیوں کے سالار کی آمد، مختار کی آمد، شہنشاہ ابرار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو، جھوم کر تم بھی پکارو، مرحبا یا مصطفیٰ، میرے آقا آئے، جھومو میرے داتا آئے، جھومو میرے حامی آئے، جھومو میرے آور آئے، جھومو سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ عطار کی آمد مرحبا یہ نعرہ چل پڑا، اور اتنا چل پڑا کہ ہند میں بھی دیکھا میں نے، کہ ہند میں جب ٹرین ہماری جیسے رکتی گئی تو استقبال کے لیے وہاں سے اسلامی بھائی تشریف لاتے اس اسٹیشن پر، اور ٹرین کے ساتھ بھاگتے جاتے اور اتار کی آمد مرحبا، اتار کی آمد مرحبا. میں بولتا یہ اتار کی آمد نہیں، اتار کی رخصت ہے. تو آمد اور رخصت کا فرق تو یہاں بھی دیوانے تھوڑی سمجھتے ہیں. میں یہاں کتنے دن سے پڑھا ہوں تو بھی اتار کی آمد مرحبا بولتے ہیں، موجود ہوں تو بھی بولتے ہیں اتار کی آمد مرحبا. آمد مانے آنا. تو یہ کہ بس نعرہ بن گیا، اصطلاح ٹائپ کا بن گیا. تو اتنا بن گیا، اتنا چل پڑا کہ میں تنگ آ گیا بے موقع بالکل. قافلہ جب میں کہیں بیان کے لیے جاتا جیسے کہ، یا کہیں گلیوں سے گزرتا، اس نئے بھائیوں کا قافلہ اسکوٹروں پہ دوڑتے رہے، اتار کی آمد مرحبا، اتار کی آمد مرحبا. میں گھبرا گیا، میں نے کہا عوام دیکھیں گے ان کے پلے کیا پڑے گا، یہ کیا بولتے ہیں. بڑی دشواری ہوئی. پنجاب میں جب 5 سال کے وقفے سے میں پہنچا مختلف شہروں میں، کیونکہ 5 سال کا وقفہ ہو گیا تھا تو بہت بڑے اجتماع وہ بھی گونج رہے ہیں، اتار کی آمد مرحبا. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں. جیسے میں نے کہا نعرے ہی سمجھ میں نہیں آتے تو اتار کی آمد مرحبا کیا سمجھ میں آئے گا کہ یار یہ کیا بولتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرا تخلص اتار ہے. تو میں تو پریشان ہوا. پھر اللہ نے یہ کرم کیا کہ وہ بس وہ سوجھی کہ ان کو نیمل بدل دینا ضروری ہے. میں منع کرتا رہا اتار کی آمد مرحبا مت لگاؤ نعرہ، نہیں مانتے تھے. اب ان کو نیمل بدل دینا پڑے گا تو ان کا شاید وہ رخ چینج ہوگا. تو اللہ نے نیمل بدل بھی بہترین سجھا دیا. میں نے نعرہ لگایا، کسی اور نے لگایا اذکر اللہ، میں نہیں لگایا نا. اذکر اللہ، اذکر اللہ کے معنی اللہ کا ذکر کرو. اب یہ میرے منہ سے نکلا یا قصدن میں نے بولا، اب یہ اس جلوس میں شاید ہوا تھا جس میں ہم سردار آباد جا رہے تھے. شاید میں نے ایک مبلغ کا ذہن بنایا، میں نے کہا یہ اتار کی آمد مرحبا بولتے ہیں، اس میں پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں، سماجی لوگ بھی ہوتے ہیں، مجھے دیکھنے کے لیے ساری قوم امنڈ پڑی ہے. اتنے عرصے کے بعد گیا ہوں، جگہ جگہ استقبال ہو رہے تھے اور عجیب سما تھا. میں نے کہا یار یہ سب کی سمجھ میں آتا نہیں ہوگا، اپنے اللہ اللہ کریں انشاءاللہ یہ ثواب زیادہ ملے گا. تو ایک مبلغ اچھا بولنے والا تھا، اس کا میں نے ذہن بنایا، اس کے جب دماغ میں بٹھا دیا میں نے، بیٹھ گیا نا، پھر اس نے بس وہ جو بیان کیا میرے آنے سے پہلے، میں نے میرے آنے سے پہلے تم قوم کا ذہن بناؤ کہ اپنے کو ذکر اللہ کرنا ہے، اتار کی آمد مرحبا نہیں بولنا ہے، اس کی جگہ اللہ کے نام کی یہ فضیلت وہ فضیلت. بہرحال تو پھر وہ ذکر اللہ کی گونج پڑی تو لوگوں کو بڑا مزہ آیا. تو آہستہ آہستہ پھر یہ ذہن بنا کے وہ ذکر اللہ. تو اب الحمدللہ بات بات پہ ذکر اللہ ہو رہا ہے. اتار کی آمد اب پہلے کے مقابلے میں کہوں گا 1% بھی نہیں رہی. یعنی اتنا مطلب ہے کہ انڈیا کے کوئی مشہور اسلامی بھائی، تو میں نے ماحول کے نہیں ہے سننی ہے، انہوں نے اپنے صاحب بھائی کو بولا، انہوں نے مجھے بولا کہ وہ بیچارے کہیں گئے تھے، وہ جو اسلامی بھائی نہیں ہے، کبھی بھی ہفتہ وار اجتماع میں شاید نہیں گئے ہوں گے، وہاں کے بھی شاید نہیں گئے ہوں گے، وہ کہیں گئے ہوں گے اسٹیشن پر تو سفر کر کے، تو اسلامی بھائی وہاں جمع ہوئے ہوں گے. تو اب دعوت اسلامی تو ہر طرف چھائی ہوئی ہے، ماما پہنے یا نہ پہنے. تو انہوں نے وہ اتار کی آمد مرحبا کے نعرے ان کو دیکھ کر لگانے شروع کر دیے. تو انہوں نے بولا کہ یار یہ دعوت اسلامی والوں کو سمجھا، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں پڑتی کہ میں اتار نہیں ہوں. تو مانا نہیں پتا ہوتے نعرہ لگانے والوں کو، بےچاروں کو، یہ بھولے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بس وہ لگاتے جاتے ہیں نعرے. تو اسی لیے تو بے موقع نعرے لگاتے ہیں. جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ نعرے لگا دیتے ہیں بعض اوقات، مقرر کے مبلغ کے انداز بیان پر، پرجوش انداز پر، ایک دم چونک کے جاگتے ہیں اس کے انداز پر، پھر وہ نعرے تکبیر نکل جاتا ہے. اب میں یہی بتا رہا تھا کہ میری تعریف، اب کسی کا نعرہ لگے وہ کپڑے اس کے پھٹ جائیں، اتنا پھول جائیں. آپ میں سے تو شاید کسی کے بھی نعرے نہیں لگتے ہوں گے. اب میں نعروں کا ہو گیا عادی، اور میں نے کہا میری سہری ہو گئی، اور میں نے تو یہ اتار کی آمد مرحبا نعرے پر قدغن لگائی، کافی کوشش کی پابندی لگانے کی، لیکن نہیں لگی. الحمدللہ میں اس کو ریڈیوس کرنے میں کامیاب ہو گیا، کافی حد تک یہ کم ہو گیا. تو اب یہ اپنی تعریف سے روکنا ہوا نہیں ہے. اب میں اپنی تعریف سے روکتا بھی ہوں تو باہر آ پھر یہ ذہن ہوتا ہے لوگوں کا کہ یہ ان کے سارے حضرت کے، ان کے سارے، ان کے سارے فرماتے ہیں یار میں کیا. فیضان سنت میں تعارف، ان لوگوں نے، میں نے میرا ذہن پتا تھا تو چپکے سے لگا دیا تعارف. میں نے تعارف پورا شاید پڑھا بھی نہیں، لیکن میں نے پڑھا کسی حد تک اس کو. اس میں مجھے بہت مبالغے لگے، میں تو مبالغہ ہی ہوتا ہے اس میں، میں تو میری شان ہی نہیں ہے. میری شان یہ ہے کہ میں بے شان ہوں. میں نے تو عریضہ لکھا کہ میں اب اس فیضان سنت کو تحفے میں کیسے دوں گا کسی کو, یوں کر کے ڈرایا ان کو, یہ تعارف آپ نکال دو. 26 رمضان کو مجھے 26 فیضان سنت تحفے میں ملی تھی, ان میں تعارف تھا. پھر میں نے جب درخواست کی تو جو منظر عام پر آئی کتاب اس میں شاید تعارف نہیں تھا, تو وہ تعارف الحمدللہ میں نے نکلوا دیا. فیضان سنت میں اب میرا تعارف نہیں, لیکن اس تعارف کو پھر وہ لوگوں نے چپ چاپ علی علمیہ کی طرف سے وہ سازش کر کے ان لوگوں نے چھاپ کر عام کر دیا. تو اب میں بتائیے میں کیا کروں. اچھا پھر یہ کہ اگر کوئی اپنی تعریف کرے تو روکنا اس کو واجب بھی نہیں ہے, بلکہ نہ روکنا بالکل جائز ہے. اپنے دل پر بندہ غور کرے. اب میں تو عادی ہو گیا لیکن ذرا میں اپنی تعریف سے پھولتا تو سب پھولتے ہیں, تو کبھی پھولتا ہوں کبھی مطلب ہے کہ غصہ بھی آ جاتا ہے. تو اپنے اپنے موقع کی کیفیات ہوتی ہے, کبھی ایٹ اے ٹائم روک بھی دیتا ہوں, کئی بار روک دیا میں نے آگے بھائی کو اچھی اور کوئی بات کرو کام. ایک حدیث شریف میں سناتا ہوں آپ کو جو فتح اور رضویہ میں میرے آقا اعلی حضرت نے نقل کیے. رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ستائش پسندی یعنی اپنی تعریف کو پسند کرنا آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے. یعنی جو اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے وہ گویا اندھا بہرا ہو جاتا ہے, لیکن اپنی تعریف کو پسند کرنے کو یہاں ناجائز نہیں کہا, صراحت نہیں ہے ناجائز حرام ہونے کی, لیکن یہ پسند کرنا جو یہ آدمی کو ہلاکت کی طرف لے جا سکتا ہے. اور یہ مسند الفردوس کا حوالہ سرکار اعلیٰ نے دیا ہے. تو ناجائز یا حرام کے احکام جو ہے نا وہ حدیث کی اقسام سے علماء کرام نکالتے ہیں. جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور یہ حدیث آ گئی, تو اس میں حرام کا حکم ہر صورت میں نہیں لگتا. کو دیکھیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے, کون کون اس کے راوی ہے, کیا یہ ایک الگ فن ہے, تو اس کے حساب سے پھر اس کا حکم لگایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اپنی تعریف کو پسند تو کرنا مذموم ہے, پسند تو کرنا ہی نہیں چاہیے, چاہے وہ یعنی کہ جائز تعریف ہو تب بھی پسند کرنے سے آدمی خطرہ ہے, بچنا چاہیے. اور اپنی جھوٹی تعریف کو پسند کرنا, اپنی جھوٹی تعریف کو پسند کرنا یہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چنانچہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے, لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ہرگز گمان نہ کرنا ان کو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے اور دوست رکھتے ہیں کہ بے کیے پر سراہے جائیں, تو زنہار یعنی خبردار انہیں عذاب کے بچاؤ کی جگہ گمان نہ کرنا اور ان کے لیے دردناک مار ہے. آل عمران کی 188 آیت. اس آیت کا ترجمہ سن کر ہو سکتا ہے بہت سو کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ کیا کہا گیا ہے. عرض کر دوں یعنی کہ یہاں دو قسم کے افراد کی بات ہے. ایک تو یہ کہ ان لوگوں کی بات کہ جو ایسا کام کرتے ہیں کہ جو قابل تعریف ہوتا ہے, اس میں وہ خوبی ہوتی ہے, اس کی تعریف کرنا اس خوبی کی, اور ان کا خوش ہونا اپنی خوبی سن کر, یہ ایک قسم ہو گئی. اور ایک دوسری وہ قسم کہ جو قابل تعریف نہیں ہوتے, ان میں وہ خوبی نہیں ہوتی, پھر بھی وہ خوبی ان کی طرف منسوب کر کے اس کی تعریف کی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تو یہ تو قرآن میں صراحت آ گئی کہ گویا کہ جو واقعی جن میں خوبی ہے اور ان کی تعریف کی گئی اور وہ خوش ہو گئے, تو ان کا خوش ہونا اس پر کوئی عذاب نہیں ہے. اور جو اپنی جھوٹی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور اس خوش ہونے والے کو اپنے اوپر قیاس بھی نہ کرے کہ وہ تو ایک الگ چیز ہے, اس کا خوش ہونا اپنی جگہ پر شرعاً برا نہیں ہے, لیکن جس میں خوبی نہیں ہے پھر بھی وہ خوبی بیان کی گئی اور وہ چاہتا ہے کہ وہ خوبی اس کی بیان کی جائے, پسند کرتا ہے, کہ لوگ میری اس خوبی کو بیان کریں, کنجوس مکھی چوس, اور چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہا کریں, لوگ مجھے سخی کہیں, وہ پسند کرتا ہے اس بات کو. تو یہ اپنے بے کیے پر سراہا جانا اور اس کو پسند کرنا اور دوست رکھنا محبوب رکھنا, اس پر عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کی وعید ہے. بہرحال یہ کہ حکم شرعی اگر کوئی سمجھتا ہوگا تو وہ کبھی بھی مجھ پر اعتراض نہیں کرے گا کہ اپنی تعریف کے وقت کیوں خاموش رہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ خوبی مجھ میں نہیں ہے, لیکن لوگ وہ تعریف کر رہے ہیں میری. پھر بھی کسی کو بدگمانی کی اجازت بھی نہیں ہے کہ یہ خوبی اس میں نہیں ہے, ہے یا نہیں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہ اعتراض نہیں مناسب. اچھا, اگر اب مجھے اس سے بچنا چاہیے کہ میں اپنی تعریف نہ سنوں, تو میرا یہ بچنا اچھی بات ہے. اگر میں نہیں بچتا تو مجھ پر شرعاً الزام بھی نہیں ہے, جبکہ وہ خوبی اگر مجھ میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اعتراض کرنے والا اگر بدگمانی کرتا ہے تو مجرم وہ ہے, میں نہیں. جیسے علماء کرام کے اسماء گرامی کے ساتھ القاب لگے ہوتے تو علماء کرام اس کو منع نہیں فرماتے, بارہا ایسا تو نہیں منع کرتے. تو اس ان کا منع نہ فرمانا یہ حالانکہ تعریف ہی ہے, ان کے تعریف پہ کتنے زبردست کیا کیا القاب ان کو دیے جاتے ہیں, لیکن وہ خاموش ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ گناہگار ہو رہے ہیں, تو پھر نظام دھرم برم ہو جائے, گناہگار نہیں ہو. تو اس لیے ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ہاں, جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو اپنے دل پر غور کرنا چاہیے, اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے کہ کہیں پھول کر وہ تکبر وغیرہ میں نہ پڑ جائے, ریاکاریوں میں, حب جا میں مبتلا نہ ہو جائے, اس کو بچنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ میں آپ کو بالکل سختی سے منع کرتا ہوں کہ میری تعریف میں کوئی جملہ نہ بولا کریں, بلکہ پرانے سائیں بھائیوں کو یاد ہوگا کہ میں نے بارہا یہ بھی سختی کی ہوئی ہے, اب میں عادی ہو گیا ہوں, مانتے نہیں ہیں کہ میرا ہاتھ مت چوما کرو. کسی کو یاد ہے کہ میں نے کہا ہو بھرے اجتماع میں کہ میرا ہاتھ نہیں چوما؟ کس کس کو یاد ہے؟ بہت جگہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, پر یہاں بھی منچ پر بھی ہاتھ اٹھے ہوئے کہ میں نے منع کیا کہ میرا ہاتھ نہیں چوما. میرے کو اپنی شہرت, اپنی عزت پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی عزت عزیز ہے. اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی شریعت پر اور سنت پر میری جان قربان ہو جائے. یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں. ابھی پچھلے دنوں وہ کافی ڈاکٹر حضرات تشریف لائے تھے اور روزانہ سحری کی ترکیب تھی, بہت سارے ڈاکٹر آئے تھے. میں مجھے پتا تھا ترکیب تھی کہ وہ آئیں گے کل, تو میں نے خاص کر اس کے لیے بند باندھا تھا اپنے اسلام بھائیوں کو, خاص تاکید سے بیٹھے تھے وہ, خبردار اگر کوئی ٹانگ چومے گا اور کوئی بزن ہو کر چلا نہ جائیے. پڑھے لکھے لوگ ہوتے اور ماحول کے تو ہوتے نہیں عام طور پہ, تو خاص روکا تھا. تو اب یہ ہر جگہ ہر وقت مجھے خاص روکنے والے ملتے بھی نہیں ہیں. یہ جو خاص نظر آتے وہ بھی ٹھک کر کے چوم لیتے ہیں بعض اوقات موقع پا کر. یہ تو بارہا دیکھا ہے, وہ ہٹو ہٹو ہٹو کر کے جو ہٹو ہٹو کرتے ہیں نا رش میں, تو اب یہاں کم نوبت آ رہی ہے ابھی, بس پہلے تو بہت ہی زور لگ, تو میں نے بارہا دیکھا تھا ہٹو ہٹو ہٹو کر کے ہٹاتے اور پھر چپٹ جاتے تھے خود. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.